tych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 maja, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci z górników w kopalni Zofiówka nadal poszukiwany. Eksperci mówią o bohaterstwie ratowników, którzy w ekstremalnych warunkach przeszukują podziemne korytarze. Ulicami polskich miast przejdą dzisiaj marsze rotmistrza, to ku pamięci Witolda Pileckiego. Na początek jednak aktualne informacje z zablokowanej autostrady A2 w Wielkopolsce. Dwa samochody zderzyły się na autostradzie A2 w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. Trasa jest w tej chwili zablokowana. O szczegółach powiedziała nam Joanna Jerzewska z policji w Nowym Tomyślu. Kierujący samochodem osobowym marki Land Rover, jadąc w kierunku Świecka, najechał na tył jadącego w tym samym kierunku samochodu ciężarowego, następnie uderzył w barierę. Pojazdem Land Rover podróżowały trzy osoby, kierujący poniósł śmierć na miejscu, dwie osoby zostały ranne, autostrada w miejscu zdarzenia jest zablokowana, organizowane są objazdy. A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nadal trwają poszukiwania trzeciego z górników zaginionych w kopalni Zofiówka. Wczoraj wieczorem poinformowano o znalezieniu pierwszego z pracowników. Jak napisano, nie dawało znak życia. Jego ciało znaleziono w zalewisku podczas wypompowywania wody. Dzisiaj rano nadszedł komunikat, że w tym samym miejscu natrafiono na ciało kolejnego z górników. Eksperci mówią natomiast o bohaterskich ratownikach, bo ich akcja jest bardzo trudna. Tydzień w tych warunkach z metanem, z wodą, nie wiadomo czy były jakieś urazy tych górników, bo przecież to był wstrząs niesłychany, są po prostu wspaniali, sprawdzają się nie tylko w Polsce, ale gdziekolwiek są takie niedobre zdarzenia. Mówił profesor Andrzej Barczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W sumie po sobotnim wstrząsie w kopalni zaginęło trzech pracowników, dwóch zginęło, a czterech trafiło do szpitala. Marsze rotmistrza przejdą dzisiaj ulicami polskich miast. Mają upamiętnić 117. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego. Był on rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, dobrowolnym więźniem w Auschwitz oraz żołnierzem konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej. O marszach opowie nasz reporter Karol Darmoros. Nasze motto to słowa trzeba dać świadectwo z wiersza Zbigniewa Herberta, mówi Marcin Pasierbski, prezes Fundacji Służba Niepodległej, współorganizującej marsz w Warszawie. Wiemy, że z roku na rok postać rotmistrza Pileckiego jest coraz lepiej znana, ale nigdy za wiele, można byłoby powiedzieć, należy o tej postaci przypominać, no i właśnie dlatego maszerujemy. Witold Pilecki nie tylko dobrowolnie trafił do Auschwitz, ale jako jeden z nielicznych stamtąd uciekł. Dzięki temu w swych raportach opisał niemiecką machinę zbrodni. Jednak najgorsze spotkało go już po zakończeniu wojny w komunistycznej Polsce. On o Rakowieckiej przecież mówił po torturach Urzędu Bezpieczeństwa, że Oświęcim to był igraszka. Przypomina prezes IPN dr Jarosław Szarek. Rotmistrz został zamordowany metodą katyńską 70 lat temu. W PRL skazany na zapomnienie. Dopiero w trzeciej RP sądownie zrehabilitowany i pośmiertnie uhonorowany. Jednak do dziś nie wiemy, gdzie znajdują się jego szczątki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że patronat medialny nad warszawskim marszem rotmistrza objęło Polskie Radio 24. Sprawca ataku w centrum Paryża miał francuskie obywatelstwo, ale pochodził z Czeczenii. Nie miał natomiast żadnej przeszłości kryminalnej. To nowe wiadomości na temat 21-latka, który wczoraj wieczorem zaatakował ludzi nożem w pobliżu budynku opery w drugiej dzielnicy Paryża. Mężczyzna zabił jedną osobę, a cztery ranił. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie, które wielokrotnie przeprowadzało zamachy we Francji. Szef francuskiego rządu Edouard Philippe zapewnił, że jego kraj nie zaprzestanie walki z terroryzmem. Francja jest absolutnie zdeterminowana, aby nie poddawać się zagrożeniom, na które wystawiają ją wszelkiego rodzaju agresorzy. Dodajmy, że napastnik został zastrzelony przez policję. Mieszkańcy Moskwy w obronie wolnego internetu. W rosyjskiej stolicy dzisiaj znowu manifestacja związana z działaniami Federalnej Służby Nadzoru Telekomunikacyjnego, która od kwietnia blokuje dostęp do popularnego komunikatora Telegram. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i wie, dlaczego zablokowano Telegram.

Grupa Blackstone Cherry i nowa płyta, której obecność na rynku sygnalizowaliśmy już w tej audycji, płyta Family Tree, no i utwór Bad Habits, który całość rozpoczyna. No cóż można powiedzieć o Blackstone Cherry? Można powiedzieć, że są konsekwentni, że grają tego swojego rock'n'rollu, southern rocka z entuzjazmem, wymyślają piosenki może nie odkrywcze, ale porywające w wielu momentach i że płyty się słucha dobrze. A dowody na to jeszcze dwa, jak to zwykle, piosenka Bez Granic, czyli dwa tytuły. Najpierw zaproponujemy Państwu New Kind of Feeling, a potem Taniec w deszczu, w którym gościnnie zatańczył z grupą Blackstone Cherry sam Warren Haynes. can't get it off your mind. I need a reason, need something new to believe in now. I wanna love. Warren Haynes i Blackstone Cherry, Dancing in the Rain. A teraz jeszcze jedna płyta i to płyta, która, nie ukrywam, zaskoczyła mnie bardzo. No, pierwsze podejście, tak popatrzyłem sobie, okładka nic mi nie mówi, napisy jakieś takie poukrywane, prawie ich nie widać. Mężczyzna na zdjęciu, trochę może w stylu Marilyn Mansona, jakiś taki wampirowaty. Myślę sobie, może jakieś to wygłupy są. Zerknąłem na informacje. O, po 14 latach wydali płytę. O, metal. No to tak, no niby metalu nie omijam szerokim łukiem, ale nie skojarzyłem w ogóle, bo kiedyś, dawno temu słuchałem ich płyty, ale to gdzieś wyleciało z głowy. Te kilkanaście lat, to już niemal pokolenie. Człowiek tyle przepuścił przez swoje uszy różnych nagrań, no a oni milczeli. Włączyłem i tak sobie siedzę i coraz bardziej mnie to zaczęło wciągać. To pierwsze, co włączyłem, to jak to zwykle na płycie, to był pierwszy utwór. Tytuł intrygujący, Eat the Elephant. Zjeść słonia, a grają i śpiewają o tak. Just take the swing. Just take the bite. Just go on. Taki trochę hipnotyczny początek tego albumu. Eat the Elephant, taki sam tytuł ma cała płyta, a zespół to A Perfect Circle. I jak to mówią po angielsku, it grows on you, czyli rośnie w człowieku, jak się słucha i coraz bardziej chce się powtórzyć i powtórzyć. To też podejrzewam, że w moich audycjach ten nowy Perfect Circle będzie powracać. A dzisiaj jeszcze Disillusioned. Perfect Circle, Eat the Elephant. To zamyka moją propozycję dzisiejszą, bo teraz Jan Chojnacki, którego witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dałeś się ponieść entuzjazmowi wczorajszych atrakcji eurowizyjnych? Tak, była wczoraj. Aha, czyli z tego rozumiem, że niespecjalnie. Ja też nie, bo ja jakoś przy żużlu się zatrzymałem. Ale wyobraź sobie, że przyniosłem dzisiaj na otwarcie mojego wystąpienia piosenkę, która razem z wykonawcą tej piosenki zaistniała, chyba, tak myślę, w trakcie wczorajszej prezentacji, bowiem tak to wynika z informacji internetowej. Otóż wykonawca o nazwisku, czy raczej pseudonimie Waylon. No, to już mi się coś zapaliło, jakieś światełko, no, że coś musi być związane z tą estetyką, która mnie kręci. Okazało się, że to jest młody Nederlandczyk, czyli Holender, który pojechał do Mekki muzyki country, czyli do Nashville, i tam nagrał album zatytułowany The World Can Wait. I na tej płycie znalazły się takie numery, które, no, szczerze mówię, bardzo mi się spodobały, bo to jest takie southern rockowe granie, momentami wpadające w klimaty Aerosmith. On ma taki głosik młodzieńczy, ale bardzo pasujący do tego klimatu. No i sobie posłuchałem tej płytki, a potem nagle patrzę, że on jest kandydatem z jedną z tych piosenek do reprezentowania Holandii w Eurowizji. No i tym sposobem eurowizyjna piosenka, znaczy, szczerze powiem, nie wiem, czy to jest ta piosenka, no bo jak już powiedziałem, nie obserwowałem tego, co się dzieje na estradzie tam na tym festiwalu. Ale w każdym razie ten wykonawca na pewno. Proszę posłuchać, jak ładnie śpiewa piosenkę zatytułowaną She Just Wants to Play, Waylon. Waylon. Ciekawe, co on zdziałał. Nie wiem, co zdziałał w trakcie wczorajszych zmagań eurowizyjnych, ale myślę, że z takim repertuarem to on specjalnych szans tam nie powinien mieć. Jak myślisz? No, trudno mi oceniać, bo może akurat w Eurowizji byli sami Southern Rockowcy. Jak Gromi odpadł, to już nie wiem. No tak, ale może, wiesz, przegrał z Trash Metalem na przykład, który też zapewne... No wiesz, właściwie tak. No dobrze, no, ale to teraz do poważnych spraw przejdźmy, chociaż muzycznie to, jak mówię, no tam to mi się dosyć podobało. No, w tych określonych konwencjach, jakie obowiązują w takim właśnie graniu. 6 lat czekaliśmy na nowy album Dave Matthews Band. To jest przyszłość niedaleka, bo zdaje się gdzieś tam w połowie czerwca ma być nowy album zatytułowany Come Tomorrow. No i na razie jedna piosenka jest dostępna. Ten Dave Matthews to jest dla mnie takie uosobienie muzyki, prawdziwej, żywej muzyki dla samej muzyki, że tam nie ma żadnej ściemy, żadnego oszustwa. Być może nawet to wszystko lepiej brzmi, kiedy się to widzi i słyszy, czyli w trakcie koncertu, czy na wideo, ale wszystkie płyty Dave'a Matthewsa przemawiają do mnie taką właśnie naturalnością i prawdą muzyczną, no i mam nadzieję, że tak też będzie i z albumem Come Tomorrow, a teraz Samurai Cop, to pierwsza piosenka, która będzie zresztą otwierała ten album. Dave Matthews Band. We'll Dave Matthews Band. I ten jego głos to jest taki jeden z instrumentów tego całego, tej całej jego maszyny muzycznej. Zawsze świetny. Samurai Cop, numer, który otwiera nowy album Dave'a Matthewsa, zatytułowany ten album Come Tomorrow. Dzisiaj troszkę narażam słuchaczy na takie nie najłatwiejsze chyba przesłania muzyczne, bo następne też będzie takie niespecjalnie przebojowe i dosyć długie, ponad 6 minut. I to jest najwspanialszy moim zdaniem numer z nowego albumu Raya Kudera, o którym to albumie już tutaj mówiłem. No i teraz chciałbym Państwa się przygotować na 6 minut nie najłatwiejszego kontaktu z muzyką, chociaż piękną. To jest wersja własna Raya Kudera, bardzo starego, bo już prawie 90-letniego bluesa Blind Willie'ego Johnsona. Ten utwór nosi tytuł Nobody's Fault But Mine. Well, as I got a Bible in my home, I got a Bible in my home. If I don't read, my soul will be lost. And it's nobody's fault but mine. Mother taught me how to pray. My mother taught me how to pray. Yeah. I don't pray, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. Jesus taught me what to do, and Buddha taught me what to do. If I don't do right, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. I don't blame nobody. Thank you. nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. I don't pray my soul will be lost. Nobody's fault but mine. To był Ray Cooder. A na koniec będzie jazzik. I to taki leciutki. A w zasadzie niektórzy nawet mówią, że to nie jest jazzik, bo The Fuzz to nie jest jazzowy zespół. Nowa płytka i z tej płytki utwór zatytułowany May. I tym pięknym utworem, którego jeszcze nie słyszałem, żegnamy Państwa do następnego spotkania. May.